Ya Rasulullah, salamun alai. Ya Rafi Asya, ni wadaroji. Al-Fatayaji, Rabbal Alami. Ya Uhayl Anju, diwal karumi. Ya Rafi Asya, ni wanda.